Παρακαλώ. Λέγα ημέρα. Καλημέρα. Έχω καιρό να σα πω. Όπι, Γιάννη, εσύ είσαι τι κάνεις. Εγώ είμαι. Πολύ μπόχα με αυτό. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει. Πολύ μπόχα. Βρώμα να πούμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Βρώμα να πούμε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Ένσεν κακήθεν. Και κακήθεν, και κακήθεν να δεις. Ένσεν κακήθεν. Το κακήθεν είναι που μας έμπλεξε. Με αυτά που ακούω γύρω από αυτά που εξετάζει η προανακριτική. Βεβαίως, κατάλαβα, στόφος, νόημα, τα πάντα τα έχουμε. Να σε καλά. Όλα τα παλιά αγοράζω. Να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ. Για χαρά. Κακήθεν, κακήθεν, ε. Κακήθεν, κακήθεν. Με νόημα και το γεια, γεια. Δεν έχεις ιδέα πόσο μου έχεις λείψει. Πού στο διάλογο είσαι, μωρή. Αλλά μην αρχίσεις τα πινελίκια. Μωρή, πού στο διάτανο είσαι, ρωτάει ο κόσμος. Όχι, είναι η ρεζίλη, νομίζουν ότι σε κακοποίησα και σε παράτησα. Δεν θέλω να μείνει καμιά υπόνοια σε βάρος σου, δεν έχεις κάτι. Μα μένουνε υπόνοιες σε βάρους μου όμως. Όχι, όχι. Όμως. Θέλω όμως να τις ξεδιαλύνω. Σε διάλυνε. Διαπίστωσα ότι απολαμβάνω την εκπομπή εξίσου ή και περισσότερο χωρίς να τηλεφωνώ. Μάλλον ξέρει ο κ. Βασίλης. Θες να γίνεις κύριε Βασίλης, δεν τρέπεσαι βρε τσόκαρο. Που θα φτάσει τον κύριο Βασίλη Σούργελο. Που στο διάτανο ήσαν, μωρή. Επίσης σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία να αναθερμάνουμε τη σχέση μας. Α, τι νομίζω ότι άμα μου λείψεις θα γίνει πιο hot. Δεν σου λείψα. Μου λείψεις, αλλά δεν πιστεύω σε αυτά. Εγώ πιστεύω ότι η παρουσία φέρνει κοντά, όχι η απουσία. Λυπάμαι. Είσαι αυτής της άποψης. Βεβαίως. Είμαι του ουσιαστικού τώρα, όχι το παπατζηλίδικο, τώρα το πρώτο επίπεδο. Τέλος πάντων. Επίσης θέλω να συμφωνήσω ότι είσαι όντως αναντικατάστατος, όπως το είπε ο ακροατής εχθές. Τι είπε? Ότι είσαι αναντικατάστατος. Είπε για μένα τέτοια λόγια. Ναι. Μπράβο του. Καλά, χθες έπαιξε, δεν το θυμάσαι. Δεν με ακούω, μωρέ, δεν με ακούω, με βαριέμαι. Βαριέσαι και εσένα και το Θύμιο. Με κουράζω πάρα πολύ. Τόσα χρόνια με ακούω κάθε μέρα. Πόσο, Νισάφ. Νισάφ. Γι' αυτό τα χρόνια θέλω να πω και εγώ τώρα. Γιατί με όλη τη φασαρία των τελευταίων ημερών, ναι, για τα 20 εκατομμύρια που έδωσε η κυβέρνηση στα ΜΜΕ, λιβανίζουν όλη την ημέρα τον Κούλι, τον Μωυσή, τον Σωτήρα ημών. Βεβαίω. Σκεφτόμουν ότι αναδεικνύεται ακόμα μια φορά η δική σας συνεπής και αταλάντευτη στάση τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο. Πώς έγινε αυτό? Δεν υπάρχουν άλλες φωνές σαν και εσάς. Πες τα να μην τα λέω εγώ, έλλειψες, αλλά μπράβο. Ντρέπομαι, ντρέπομαι. Πες τα εσύ. Να τα λέω εγώ για μένα, για μας. Θέλω να σας πω και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν πολλοί ακροατές. Ένα μεγάλο ευχαριστούμε που δεν είστε αντικειμενικοί, όπως όλοι εξάρτητοι, αλλά έχετε διαλέξει να είστε με την πλευρά των πολλών και να γίνετε η δική μας φωνή. Εντάξει. Okay, το ακούω. Μη κοκκινήσεις. Το ακούω, το κοκκινίζω, αλλά επειδή είμαι σεμνός, όχι, επειδή είμαι σεμνός κοκκινίζω. Τέλος πάντων, γι' αυτό. Λοιπόν, χάρηκα. Δεν είσαι εντάξει, ο Γιάννης από τα βουνά της Πίνδου. Γεια σου, Γιάννη Πινδιέ. Άσε, μιλές χαζομάρες. Πινδιώτη. Μιλές χαζομάρες. Ό,τι θέλω θα λέω. Καλά κάνεις, μαζί σου είμαι. Καλά, τι μου λες, μιλέω χαζομάρες. Ό,τι θέλω θα λέω, ό,τι θέλω θα πω. Αυτό μ' αρέσει, διότι δεν είναι ομορφό, θα μπορούσα να σου υποδείξεις. Άκουμε τώρα. Αυτό. Τιρεριν, τιρεριν, τιρεριν, τιρεριν. Θα σου κάνω τον μπουζούκι έτσι για σπάσιμο. Περίμενε, ρε σύντροφε, περίμενε. Πρώτον, δεν μου έβαλε τον Άρη, σηκώνουμε πολλά πρωί. Και δεύτερον, για την αυριανή ημέρα, για τις 22 του Ιουνίου, για χτες δηλαδή, θα έπρεπε να βαρέσεις τον εθνικό ύμνο του Ελλάς, διότι αν δεν ήταν οι Έλληνες αντάρτες με τον Άρη Βελοχιώτη. Θα ήμασταν ένα Μονακό, τα ξέρω. Περίμενε, και η Ευρώπη και η Ρωσία θα μιλούσαν γερμανικά. Θα ήταν όλοι ένα Μονακό. Βλέπεις τι πάθαμε με τους αντάρτες τους Έλληνες. Λοιπόν, είμαι ευτυχής που είμαι απόγονος των ανταρτών του ΕΑΜ Ελλάς. Χαίρετε. Εγώ ευτυχία. Γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη. Στα αρχίδια μας. Πήρα να σου πω ότι σ' αγαπώ και θα το κλείσω. Όχι τόσο γρήγορα, να πούμε και μια κουβέντα. Νιώθω σαν ένα κομμάτι καρδιάς. Όχι κρέας, είδες. Εγώ κρέας βλέπω, να σου πω την άλλη. Και πώς αγαπάς το κρέας, αγαπάς. Βέβαια, είμαι τέτοιο, δεν είναι δικά, είμαι αντίθετο. Πώς... Άρα να σε πιάσουν οι αντισπισιστές, να σου πω εγώ. Θα τους φάω για αυτούς. Α. Με εσένα και σε τρώω και σ' αγαπώ απλώς. Θες να το φας, να το φας. Θα το φάω. Άντε, γεια. Καλά. Ναι. Πώς μιλάς έτσι, ρε σατάνα, πώς μιλάς. Ράι μωρή παράτα μας, συγκτήρα από το χάμο, μα ήτανε. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Όχι. Ναι. Θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Όχι μωρέ, ράι παράτα μας, συγκτήρα από το χάμο. Θέλω να μιλήσω. Τι μας νοιάζει εμάς, τράβα μίλα, πήγαινε αλλού. Τώρα θέλω να μιλήσω. Τώρα δεν έχει. δεν πειράζει αυτά τα πράγματα, όπως το λέω. Ποια δεν πειράζω, παιδί μου, ποια δεν πειράζω, τι θέλω, πειράζω. Δεν πειράζει τίποτα. Είναι όλα δεξιά. Η δεξιά είναι από το 1820. Κλέβουν από τότε. Ζωή να έχει, να μας βλέπει, να γελάει και να θυμάται. Ποιος? Η δεξιά. Η δεξιά, ποια δεξιά, που είναι κομμουνιστές. Ένα μπλέξαμε. Τώρα για τη δεξιά δεν λέγαμε. Ναι, η δεξιά. Κάντε κομμουνιστές. Και οι άλλοι σοσιαλιστές, κομμουνιστές. Ωραία, έγινε. Και από τότε. Και από τότε είχαν κάνει ειδικό δικαστήριο. Και μετά σου έχω ξαναπεί. Άιντε, φτάνει, γεια. Ναι. Γιατί δεν μας αφήνεις να μιλήσεις. Βράει παράτα μας. Πατήσαμε, με αυτό που άκουσα από τον Βενιζέλο, τι πατήσαμε. Επιστρέφει, τι γίνεται. Να ξεκινήσουν τώρα οι πολιτικοί που δεν έχουν δουλειά να κάνουν να τους καλούν όταν τους έχουν ανάγκη. Τι θα γίνει τώρα. Άνοιξε καινούργια δεδομένα Βενιζέλο και δεν μου αρέσει. Λες να επιστρέψει πάνω στο άτι. Το άτι. Τέλος πάντων σε καμιά άμαξα, γιατί ένα άτι θα γονατίσει. Ναι. Αυτό που κάνεις είναι φασισμός. Βρεούστα από το χάμο. Τράβα στο κασιδιάρι στο Έλληνες γουρτουπού. Είναι φασισμός. Γουρτουπού καβάλα είσαι. Ούστ. Σατανά είσαι το τέλος σου. Ούστ από το χάμο. Τι Σατανά είσαι το τέλος. Δεν θες και πολύ να σε ανάψω, ε. Μαριονέτα μου σε έχω. Πολύ γουστάρω. Έλα ρε Αποστολή. Έλα τι γίνεται. Έλα ρε Αποστολή. Έλα τι γίνεται. Γιατί δεν μιλάς. Τι έχεις πάθει. Με μούγκα, στρούγκα. Γιατί ήταν πολλά θέματα που δεν συμφέραν και δεν τα έλεγα. Σου έχουν κόψει τη φωνή. Μου κόψαν τη λαλιά, ναι. Σώπα μη μιλάω. Το έχω καταλάβει. Και ξέρεις γιατί το έχω καταλάβει. Γιατί. Γιατί θέλω να το καταλάβουν κι άλλοι. Θέλω να βάλεις αυτά που είπε για το Καστελόριζο η Μπακογιάννη. Αυτά που έλεγε για το Αιγαίο ο Ματρούκαλος. Αυτά που έλεγε ο άλλος. Μαντρούκαλος. Εξωτερικών ο αδύνατος ο Χτικιάρης. Τον Κατρούγκαλο εννοείς ή τον Μαντούβαλο. Τον Κατρούγκαλο, τον Κατρούγκαλο. Μάλιστα. Τον Κατρούγκαλο. Και να βάλεις και τον άλλον που τον είχε το κουκουέ και τον είχε και τον είχαμε τόσα χρόνια αυτό το Μάρι που βγήκε δεξιός. Τέλος πάντων. Ποιον? Τον Υπουργό Εξωτερικών. Το Δένδια. Όχι μωρέ, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός που έχει φτιάξει και κόμμα δικό του. Ποιος? Υπουργό Εξωτερικών επί ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον είχαμε? Τον Κοτζιά. Τον Κατρούγκαλο. Τον Κοτζιά. Τον Κοτζιά, βρε. Αν ήταν γι' αυτό το κουκουέ. Κοντζιά. Τι? Ήταν και αυτό το κουκουέ, ναι. Ήταν και αυτό ο μαλάκα στην καθοδήγηση. Πώ διάλο περνάνε μέσα από την Κρυσάρα. Ναι, ένα κριτήριο. Just the two of us έχετε καταντήσει. Να βάλει αυτού τι λέγανε για το Αιγαίο, αυτά όλα τα τομάρια. Να βάλει αυτά που έλεγε ο Μητσοτάκη. Και στο τέλο να πιάσει να βάλει τον Μεϊμαράκη αυτά που έλεγε στο φίλο σου τον Χατζηνικολάου με το 62%. Άντε πάλι, μήπω να βάλω και την Πενάκη για τα σύνορα. Και από πίσω, και από πίσω να πιάσει να βάλει την Πενάκη. Άι στο διάλογο, βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Άι παράτα μας. Βάλα να τα βάλει. Ναι. Παλιοκουμούνι είσαι το τέλος. Μα τι είναι αυτό βρισιά τώρα. Άι μωρή. Βρες την πόρα πιο καλό. Ναι. Είσαι το τέλος. Α, δεν έχει έρθει τόσο καιρό και δεν έχει έρθει. Όλο τέτοια λες. Παράτα με. Έλα, βρε Αποστολή. Έλα. Τα ακούω το θύμιο μέσα. Κοντεύουμε να φρίξουμε με όλα αυτά που γίνονται. Ναι, ναι, καλά. Μη σκίστηκαν καλτσό. Όχι, όχι. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό. Μα αν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, ποιο να το περίμενε, ποιο. Αυτό ένα μηδέν είναι πάντα. Είναι δυνατόν ο Μπιονί και ο Παπασταύρου να γίνονται σήμερα κατήγοροι ενώ έπρεπε να είναι μέσα ισόβια? Τι είναι αυτά δηλαδή και τα δέχεται εσείς? Α, πέφτεις από τα σύννεφα, ας πούμε ότι οι επιχειρηματίες ξέρω εγώ είναι λαμόγια. Αυτοί που βγάζεις αγάπη μου είναι το θέμα, που τους ψηφίζεις, αυτή είναι το θέμα. Τι λάρκο θέλει αυτός τώρα, γι' αυτό κάνει έτσι. Μην την πάρει κιόλας. Θα πρέπει να τους κεραυνώνετε, να τους κατακεραυνώνετε εσείς. Δεν μου λες, έχουν εξευθελιστεί όλα τα κόμματα να λένε δημοκρατία. Όλα τα κόμματα τι εννοείς? Εννοείς και το ΣΥΡΙΖΑ που μας έφερες? Βρε όλους, για όλους. Εννοείς και το ΣΥΡΙΖΑ που μας έφερες? Βρε όλοι, όλοι. Βρε κοίτα να δεις που φτάσαμε. Δημοκρατία, δημοκρατία. Να την κατεργήσουν αυτή τη λέξη και να λένε ρεμούλα. Ρεμουλάνιδι να γίνομαι. Δεν τρέπονται και λίγα. Την ξεφτιλίσανε τη δημοκρατία, ρε. Για όνομα της Παναγίας. Η καλησπέρα μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσένα και στον άλλο δίπλα. Μετά από τόσα χρόνια που σ' ακούω, μπορώ να πω ότι ήταν από τις λίγες φορές που άκουσα εκείνη την αγαπητή κυρία να βγουν στη Θεσσαλονίκη. Και με έκανες και κλαψα, ρε που. Πραγματικά. Τώρα, όσον αφορά, τις εύχομαι όλες ψυχα να βγουν τα καλύτερα. Μέσα από την καρδιά μου δεν έχω να πω τίποτα. Και εύχομαι όλοι αυτοί που κατοικούν σε αυτή τη χώρα και λέγονται Ελλήνες, αυτή τη γυναίκα να τη νιώσουν σαν εξαδέρφη τους. Αδερφή τους, γειτόνισά τους, άνθρωπο δικό τους να τον βλέπουν. Να νιώσουν λίγο κάποια πράγματα. Και ξέχασα να σου πω να πω αυτό το παλιομαλάκα τον Ταρίφα που ήμουν πριν από τρεις μέρες στη Μάρνη στο φανάρι ακούγοντας δυνατά ελληνοφρένεια και γυρνώντας και κοιτώντας τον γυρνάει και μου κάνει αδερφέ αυτόν που ακούς είναι ο μεγαλύτερος κλέφτης που έχει συναντήσει και του λέω και εγώ μαλάκα αυτός είναι που ακούς ή αυτός που ψηφίζεις και βγάζεις. Σε τώρα έχει δίκιο, σε ζάλισα. Την παραγγελία έχει στο τηλέφωνο, ρε. Στον Ταρίφα. Γι' αυτό φιλαράκι θα μείνει, θα πούμε μακάκα και ταξιτή. Γιατί ψηφίζει Πασό και Νέα Δημοκρατία. Και δεν σου φταίνε να πούμε αυτά που ψηφίζει, αλλά αυτά που ακούς στο ράδιο. Κι αν όχι εσύ, μαλάκα, γιάζει. Την αγάπη μου τώρα. Ναι. Σμαράγδα. Σμαράγδα, είμαι η Σμαράγδα και Ρουμπίνια. Σμαράγδια και Ρουμπίνια θα σου φέρω. Όχι, δεν το πιστεύω. Όπως το είσαι από την ελληνοφρένεια, το έχω συνηθίσει πλέον. Από πού το συνηθίζεις, μωρή? Ρώτα και σήμερα σου ποιο φοράει. Το μάθα και εσύ. Φοράτε ακόμα σουτιέ στην Πάτμο? Είμαστε με το μαγιό, δεν φοράμε σουτιέ. Πώς θα έρθει, μωρή, ο τουρισμός αν είσαι με σουτιέ? Πώς θα προσεγγίσουμε κάπως? Εσύ πρέπει να είσαι με σουτιέν και ο άλλος ξετσούτσουνος. Κάτι, κάπως να έρθουν οι τουρίστες, οι τουρίστριες, όποιος. Μαλάκα, 75 τι φοράει? 75 τι, τα βλέπω κάθε μέρα. 75, ε? Δι. Αντί, δι. Βλέπετε. Η Σμαράγδα, είναι να μίλετε. Πήρε το δώρο. Σμαράγδα. Όχι, Σμαράγδα, νόμιζα πως εγώ θα πάρω. Δεν είμαι εγώ η Σμαράγδα. Α, τη Σμαράγδα ψάχνουμε. Τη Σμαράγδα ψάχνουμε. Ναι. Πάει η Σμαράγδα. Νο Σμαράγδα. Εντάξει, το βρήκαμε. Κατευθείαν δεν κατάλαβα. Έχω μάθει πλέον, σου λέω, ο Κυριαζής εδώ. Πουλιά στον αέρα πιάνει. Δασκάλα είναι, κάτι πιάνει. Δασκάβλη. Κέρδη εδώ πέρα. Α, δεν είχα εμπειρία, με συγχωρεί. Άντε, φτάνει τώρα, ε! Να κάνουμε κανένα μάθημα, να μάθουμε τα παιδιά μα τίποτα, πώ να κάνουν προσευχή. Πώς να λέει τον εθνικό ύμνο, κεραμέως έχουμε, συνέλθετε. Έλα, καλό μεσημέρι. Άντε, γεια.